16. mektup. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine kâle lehumun nâsu innen nâse kad cem'u lekum fahşavhum fezâdehum îmâna ve kâlu hasbunallahu ve ni'mel vekil. Şu mektup fekûlâ lehu kavlen leyyinen sırrına mazhar olmuş, şiddetli yazılmamış. Çoklar tarafından sarihan ve manen gelen bir suale cevaptır. Şu cevabı vermek benim için hoş değil, arzu etmiyorum. Her şeyimi Cenab-ı Hakk'ın tevekkülüne bağlamıştım. Fakat ben kendi halimde ve alemimde rahat bırakılmadığım ve yüzümü dünyaya çevirdikleri için yeni Said değil, bil mecburiye eski Said lisanıyla şahsım için değil, belki dostlarımı ve sözlerimi ehli dünyanın evham ve eziyetinden kurtarmak için hakikati hali hem dostlarıma hem ehli dünyaya ve ehli hükme beyan etmek için 5 noktayı beyan ediyorum. 1. nokta, denilmiş, ne için siyasetten çekildin, hiç yanaşmıyorsun? El-Cevap, 9-10 sene evveldeki eski Said, şimdi 30 seneden geçti. Bir miktar siyasete girdi. Belki siyaset vasıtasıyla dine ve ilme hizmet edeceğim diye beyhude yoruldu ve gördü ki, o yol meşkuk ve müşkilatlı ve bana nispeten fuziliyane, hem en lüzumlu hizmete mani ve hatarlı bir yoldur. Çoğu yalancılık ve bilmeyerek ecnebi parmağına alet olmak ihtimali var. Hem siyasete giren ya muvafık olur veya muhalif olur. Eğer muvafık olsa, madem memur ve mebus değilim, o halde siyasetçilik bana fuzuli ve malayani bir şeydir. Bana ihtiyaç yok ki beyhude karışayım. Eğer muhalif siyasete girsem, ya fikirle veya kuvvetle karışacağım. Eğer fikirle olsa bana ihtiyaç yok. Çünkü mesail tavazzuh etmiş, herkes benim gibi bilir. Beyhude çene çalmak manasızdır. Eğer kuvvet ile ve hadise çıkarmak ile muhalefet etsem, husulü meşkuk bir maksat için binler günaha girmek ihtimali var. Birinin yüzünden çoklar belaya düşer. Hem 10 ihtimalden 1-2 ihtimale binaen günahlara girmek, masumları günaha atmak vicdanım kabul etmiyor diye eski Said sigara ile beraber gazeteleri ve siyaseti ve sohbeti dünyeviyeyi siyasiyeyi terk etti. Buna kat'i şahit o vakitten beri 8 senedir bir tek gazete ne okudum ve ne dinledim. Okuduğumu ve dinlediğimi biri çıksın söylesin. Halbuki 8 sene evvel günde belki 8 gazete eski Said okuyordu. Hem 5 senedir bütün dikkat ile benim halime nezaret ediliyor. Siyasetvari bir tereşüh gören söylesin. Halbuki benim gibi asabi ve innemel hiletu fi terkil hiyel düsturiyle en büyük hileyi hilesizlikte bulan pervasız, alakasız bir insanın değil 8 sene, 8 gün bir fikri gizli kalmaz. Siyasete iştihası ve arzusu olsaydı, tetkikata, taharriyata lüzum bırakmayarak top güllesi gibi sada verecekti. 2. nokta. Yeni Said ne için bu kadar şiddetle siyasetten tecennüp ediyor? El-Cevap, milyarlar seneden ziyade olan hayat-ı ebediyeye çalışmasını ve kazanmasını, meşkuk 1-2 sene hayat-ı dünyeviyeye lüzumsuz, fuzuli bir surette karışmayla feda etmemek için, hem en mühim, en lüzumlu, en saf ve en hakikatli olan hizmet-i iman ve Kur'an için şiddetle siyasetten kaçıyor. Çünkü diyor, ben ihtiyar oluyorum, bundan sonra kaç sene yaşayacağımı bilmiyorum. Öyleyse bana en mühim iş, hayat-ı ebediyeye çalışmak lazım geliyor. Hayat-ı ebediyeyi kazanmakta en birinci vasıta ve saadet-i ebediyenin anahtarı imandır. Ona çalışmak lazım geliyor. Fakat ilim itibariyle insanlara dahi bir menfaat dokundurmak için şer'an hizmete mükellef olduğumdan hizmet etmek isterim. Lakin o hizmet ya hayat-ı içtimaiye ve dünyeviyeye ait olacak, o ise elimden gelmez. Hem fırtınalı bir zamanda sağlam hizmet edilmez. Onun için o ciheti bırakıp en mühim, en lüzumlu, en selametli olan imana hizmet cihetini tercih ettim. Kendi nefsime kazandığım hakaiki imaniyeyi ve nefsimde tecrübe ettiğim manevi ilaçları sair insanların eline geçmek için o kapıyı açık bırakıyorum. Belki Cenab-ı Hak bu hizmeti kabul eder ve eski günahıma kefaret yapar. bu hizmete karşı şeytan-ı racimden başka hiç kimsenin, mümin olsun, kafir olsun, sıddık olsun, zındık olsun, karşı gelmeye hakkı yoktur. Çünkü imansızlık başka şeylere benzemiyor. Zulümde, fıskta, kebairde birer menhus lezzeti şeytaniye bulunabilir. Fakat imansızlıkta hiçbir ciheti lezzet yok. Elem içinde elemdir, zulmet içinde zulmettir, azap içinde azaptır. İşte böyle hadsiz bir hayat-ı ebediyeye çalışmayı ve iman gibi kutsi bir nura hizmeti bırakmak, ihtiyarlık zamanında lüzumsuz, tehlikeli siyaset oyuncaklarına atılmak, benim gibi alakasız ve yalnız ve eski günahlarına kefaret aramaya mecbur bir adamda ne kadar hilaf-ı akıldır, ne kadar hilaf-ı hikmettir, ne derece bir divaneliktir, divaneler de anlayabilirler. Ama Kur'an ve imanın hizmeti ne için beni men ediyor dersen, ben de derim ki, hakaik-i imaniye ve Kur'aniye birer elmas hükmünde olduğu halde, siyaset ile alüde olsaydım, elimdeki o elmaslar, ifal olunabilen avam tarafından, acaba taraftar kazanmak için bir propagandayı siyaset değil mi diye düşünürler. O elmaslara adi şişeler nazarıyla bakabilirler. O halde ben o siyasete temas etmekle o elmaslara zulmederim ve kıymetlerini tenzil etmek hükmüne geçer. İşte ey ehli dünya, neden benim ile uğraşıyorsunuz, beni kendi halimde bırakmıyorsunuz? Eğer derseniz, şeyhler bazen işimize karışıyorlar, sana da bazen şeyh derler. Ben de derim, hey efendiler, ben şeyh değilim, ben hocayım. Buna delil 4 senedir buradayım. Bir tek adama tarikat verseydim, şüpheye hakkınız olurdu. Belki yanıma gelen herkese demişim, iman lazım, İslamiyet lazım, tarikat zamanı değil. Eğer derseniz, sana Said-i Kürdi derler, belki sende unsuriyetperverlik fikri var, o işimize gelmiyor. Ben de derim, hey efendiler, eski Said ve yeni Said'in yazdıkları meydanda, şahit gösteriyorum ki ben, El-İslamiyyetu cebbetil asabiyyetel cahiliyye, ferman-ı kat'isiyle eski zamandan beri menfi milliyet ve unsuriyetperverliğe, Avrupa'nın bir nevi frenk illeti olduğundan bir zehri katil nazarıyla bakmışım. Ve Avrupa o frenk illetini İslam içine atmış, ta tefrika versin, parçalasın, yutmasına hazır olsun diye düşünür. O frenk illetine karşı eskiden beri tedaviye çalıştığımı talebelerim ve bana temas edenler biliyorlar. Madem böyledir, hey efendiler, her bir hadiseyi bahane tutup bana sıkıntı vermeye sebep nedir acaba? Şarkta bir nefer hata etse, garpta bir nefere askerlik münasebetiyle zahmet ve ceza vermek. Veya İstanbul'da bir esnafın cinayetiyle, Bağdat'ta bir dükkancıyı esnaflık münasebetiyle mahkum etmek nev'inden, her hadise-i dünyeviyede bana sıkıntı vermek hangi usul iledir, hangi vicdan hükmeder, hangi maslahat iktiza eder? 3. nokta. Halimi, istirahatımı düşünen ve her musibete karşı sabır ile sükutumu istirab eden dostlarımın şöyle bir sualleri var ki, sana gelen zahmetlere, sıkıntılara nasıl tahammül ediyorsun? Halbuki eskiden çok hiddetli ve izzetliydin. Etna bir tahkire tahammül edemezdin. El-cevap, 2 küçük hadiseyi ve hikayeyi dinleyiniz, cevabını alınız. 1. hikaye. 2 sene evvel benim hakkımda bir müdür, sebepsiz gıyabımda tezifkârâne hakaretli sözler söylemişti. Sonra bana söylediler, 1 saat kadar eski Said damarıyla müteessir oldum. Sonra Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle şöyle bir hakikat kalbe geldi, sıkıntıyı izale edip o adamı da bana helal ettirdi. O hakikat şudur. Nefsime dedim, eğer onun tahkiri ve beyan ettiği kusurlar şahsıma ve nefsime ait ise, Allah ondan razı olsun ki benim nefsimin ayıplarını söyler. Eğer doğru söylemiş ise beni nefsimin terbiyesine sevk eder ve gururdan beni kurtarmaya yardımdır. Eğer yalan söylemiş ise beni riyadan ve riyanın esası olan şöhret-i kazibeden kurtarmaya yardımdır. Evet, ben nefsim ile musalaha etmemişim. Çünkü terbiye etmemişim. Benim boynumda veya koynumda bir akrep bulunduğunu biri söylese veya gösterse ondan darılmak değil, belki memnun olmak lazım gelir. Eğer o adamın tahkiratı benim imana ve Kur'an'a hizmetkarlığım sıfatıma ait ise o bana ait değil. O adamı beni istihdam eden sahibi Kur'an'a havale ediyorum. O azizdir, hakimdir. Eğer sırf beni sövmek, tahkir etmek, çürütmek nev'inden ise o da bana ait değil. Ben menfi ve esir ve garip ve elim bağlı olduğundan haysiyetimi kendi elimle düzeltmeye çalışmak bana düşmez. Belki misafir olduğum ve bana nezaret eden şu köye, sonra kazaya, sonra vilayete hükmedenlere aittir. Bir insanın elindeki esirini tahkir etmek sahibine aittir. O müdafaa eder. Madem hakikat budur, kalbim istirahat etti. Ve ufevvidu emri ilallah, innallaha basirun bil ibad dedim. O vakayı olmamış gibi saydım, unuttum. Fakat maalesef sonra anlaşıldı ki Kur'an onu helal etmemiş, belasını buldu. İkinci hikaye. Şu senede işittim ki bir hadise olmuş. O hadisenin vukuundan sonra yalnız icmalen vukuunu işittiğim halde o vaka ile ciddi alakadar imişim gibi bir muamele gördüm. Zaten muhabere etmiyordum, etsem de pek nadir olarak bir mesele-i imaniyeyi bir dostuma yazardım. Hatta 4 senede kardeşime bir tek mektup yazdım ve ihtilattan hem ben kendimi men ediyordum hem de ehli dünya beni men ediyordu. Yalnız 1-2 ahbab ile haftada 1 defa görüşebiliyordum. Köye gelen misafirler ise ayda 1-2'si, bazı 1-2 dakika bir mesele-i ahirete dair benimle görüşüyordu. Bu gurbet halimde garip, yalnız, kimsesiz, nafaka için çalışmaya, benim gibilere muvafık olmayan bir köyde her şeyden, herkesten men edildim. Hatta 4 sene evvel harap olmuş bir camiyi tamir ettirdim. Memleketimde imamlık ve vaizlik vesikam elimde olduğundan, o camide 4 senedir, Allah kabul etsin, imamlık ettiğim halde, şu mübarek geçen Ramazan'da mescide gidemedim. Bazen yalnız namazımı kıldım, cemaatle kılınan namazın 25 sevabından ve hayrından mahrum kaldım. İşte başıma gelen bu 2 hadiseye karşı, aynen 2 sene evvel o memurun bana karşı muamelesine gösterdiğim sabır ve tahammülü gösterdim. İnşallah devam da ettireceğim. Şöyle de düşünüyorum ve diyorum ki, eğer ehli dünya tarafından başıma gelen şu eziyet, şu sıkıntı, şu tazyik, ayıplı ve kusurlu nefsim için ise helal ediyorum. Benim nefsim belki bununla ıslahı hal eder. Hem ona kefaret-i zünub olur. Dünya misafirhanesinin safasını çok gördüm. Azıcık cefasını görsem yine şükrederim. Eğer imana ve Kur'an'a hizmetkarlığım cihetiyle ehli dünya beni tazyik ediyorsa, onun müdafası bana ait değil. Onu Aziz-i Cebbar'a havale ediyorum. Eğer asılsız ve riyaya sebep ve ihlası kıracak bir şöhret-i kazibeyi kırmak için teveccüh-ü âmmeyi hakkımda bozmak murad ise, onlara rahmet. Çünkü teveccüh-ü âmmeye mazhar olmak ve halkların nazarında şöhret kazanmak benim gibi adamlara zarardır zannederim. Benim ile temas edenler beni bilirler ki, şahsıma karşı hürmet istemiyorum, belki nefret ediyorum. Hatta kıymettar mühim bir dostumu fazla hürmeti için belki 50 defa tekdir etmişim. Eğer beni çürütmek ve efkâr-ı âmmeden düşürtmek, ıskat ettirmekten muratları, tercümanlık ettiğim hakaik-i imaniye ve Kur'aniyeye ait ise, beyhudedir. Zira Kur'an yıldızlarına perde çekilmez. Gözünü kapayan yalnız kendi görmez, başkasına gece yapamaz. 4. nokta, evhamlı birkaç sualin cevabıdır. 1. ehli dünya bana der, ne ile yaşıyorsun, çalışmadan nasıl geçiniyorsun, memleketimizde tembelce oturanları ve başkasının sayıyla geçinenleri istemiyoruz. El cevap, ben iktisat ve bereketle yaşıyorum. Rezzakımdan başka kimsenin minnetini almıyorum ve almamaya da karar vermişim. Evet, günde 100 para, belki 40 parayla yaşayan bir adam, başkasının minnetini almaz. Şu meselenin izahını hiç arzu etmiyordum. Belki bir gururu ve bir enaniyeti ihsas eder fikriyle beyan etmek bana pek nahoştur. Fakat madem ehli dünya evhamlı bir surette soruyorlar, ben de derim ki, küçüklüğümden beri halkların malını kabul etmemek, velev zekat dahi olsa, hem maaşı kabul etmemek, yalnız 1-2 sene Darül Hikmet-i İslamiye'de dostlarımın icbarıyla kabul etmeye mecbur oldum ve o parayı da manen millete iade ettik. hem maişeti dünyeviye için minnet altına girmemek, bütün ömrümde bir düsturu hayatımdır. Ehli memleketim ve başka yerlerde beni tanıyanlar bunu biliyorlar. Bu 5 seneki nefhimde çok dostlar, bana hediyelerini kabul ettirmek için çok çalıştılar. Kabul etmedim. Öyleyse nasıl idare edersin denilse derim. Bereket ve ikram-ı ilahi ile yaşıyorum. Nefsim çendan her hakarete, her ihanete müstakise de, fakat Kur'an hizmetinin kerameti olarak erzak hususunda ikram-ı ilahi olan berekete mazhar oluyorum. وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ sırrıyla Cenab-ı Hakk'ın bana ettiği ihsanatı yad edip bir şükrü manevi nev'inde birkaç numunesini söyleyeceğim. Bir şükrü manevi olmakla beraber korkuyorum ki bir riya ve gururu ihsas ederek o mübarek bereket kesilsin. Çünkü müftehirane gizli bereketi izhar etmek kesilmesine sebep olur. Fakat ne çare, söylemeye mecbur oldum. İşte birisi, şu 6 aydır 36 ekmekten ibaret bir kile buğday bana kâfi geldi. Daha var bitmemiş. Ne miktar kifayet edecek bilmiyorum. Haşiye, 1 sene devam etti. İkincisi, şu mübarek Ramazan'da yalnız 2 haneden bana yemek geldi, ikisi de beni hasta etti. Anladım ki başkasının yemeğini yemekten memnuum. Mütebakisi, bütün Ramazan'da benim idareme bakan mübarek bir hanenin ve sadık bir arkadaşım olan o hane sahibi Abdullah Çavuş'un ihbarı ve şehadetiyle 3 ekmek, 1 kıyye kilo demek pirinç bana kâfi gelmiştir. Hatta o pirinç 15 gün Ramazan'dan sonra bitmiştir. Üçüncüsü, dağda 3 ay bana ve misafirlerime 1 kıyye tereyağı her gün ekmekle beraber yemek şartıyla kâfi geldi. Hatta Süleyman isminde mübarek bir misafirim vardı. Benim ekmeğim de ve onun ekmeği de bitiyordu. Çarşamba günüydü. Dedim ona, git ekmek getir. 2 saat her tarafımızda kimse yok ki oradan ekmek alınsın. Cuma gecesi senin yanında bu dağda beraber dua etmek arzu ediyorum dedi. Ben de dedim, tevekkelna alallah, kal. Sonra hiç münasebeti olmadığı halde ve bir bahane yokken ikimiz yürüye yürüye bir dağın tepesine çıktık. İbrikte bir parça su vardı, bir parça şeker ile çayımız vardı. Dedim, kardeşim, bir parça çay yap. O ona başladı, ben de derin bir dereye bakar bir katran ağacı altında oturdum. Müteessifane şöyle düşündüm ki, küflenmiş bir parça ekmeğimiz var. Bu akşam ancak ikimize yeter. 2 gün nasıl yapacağız ve bu safi kalp adama ne diyeceğim diye düşünmedeyken, birdenbire başım çevrilir gibi başımı çevirdim, gördüm ki, koca bir ekmek katran ağacının üstünde, dalları içinde bize bakıyor. Dedim, Süleyman müjde, Cenab-ı Hak bize rızık verdi. O ekmeği aldık, bakıyoruz ki, kuşlar ve hayvanat-ı vahşiye hiçbiri ilişmemiş. 20-30 gündür hiçbir insan o tepeye çıkmamıştı. O ekmek ikimize 2 gün kâfi geldi. Biz yerken bitmek üzereyken, 4 sene sadık bir sıddıkım olan Müstakim Süleyman, ekmekle aşağıdan çıka geldi. Dördüncüsü, şu üstümdeki sakoyu 7 sene evvel eski olarak almıştım. 5 senedir elbise, çamaşır, papuç, çorap için 4,5 lira ile idare ettim. Bereket, iktisat ve rahmet-i ilahiye bana kâfi geldi. İşte şu numuneler gibi çok şeyler var ve bereket-i ilahiyenin çok cihetleri var. Bu köy halkı çoğunu bilirler. Fakat sakın bunları fahr için zikrediyorum zannetmeyiniz. Belki mecbur oldum. Hem benim için iyiliğe bir medar olduğunu düşünmeyiniz. Bu bereketler ya yanıma gelen halis dostlarıma ihsandır veya hizmet-i Kur'aniye'ye bir ikramdır veya iktisadın bereketli bir menfaatidir veyahut Ya Rahim, Ya Rahim ile zikreden ve yanımda bulunan 4 kedinin rızıklarıdır ki bereket suretinde gelir, ben de ondan istifade ederim. Evet, hazin mırmırlarını dikkatle dinlesen Ya Rahim, Ya Rahim çektiklerini anlarsın. Kedi bahsi geldi, tavuğu hatıra getirdi. Bir tavuğum var. Şu kışta yumurta makinesi gibi pek az fasıla ile her gün rahmet hazinesinden bana bir yumurta getiriyordu. Hem bir gün 2 yumurta getirdi. Ben de hayrette kaldım. Dostlarımdan sordum, böyle olur mu? Dedim. Dediler, belki bir ihsan-ı ilahidir. Hem şu tavuğun yazın çıkardığı küçük bir yavrusu vardı, Ramazan-ı Şerif'in başında yumurtaya başladı, ta 40 gün devam etti. Hem küçük, hem kışta, hem Ramazan'da bu mübarek hali bir ikram-ı Rabbani olduğuna ne benim ve ne de bana hizmet edenlerin şüphemiz kalmadı. Hem ne vakit annesi kesti, hemen o başladı, beni yumurtasız bırakmadı. İkinci vehimli sual. Ehli dünya diyorlar ki, sana nasıl emniyet edeceğiz ki, sen dünyamıza karışmayacaksın. Seni serbest bıraksak, belki dünyamıza karışırsın. Hem nasıl bileceğiz ki, sen kurnazlık yapmıyorsun. Kendini tariki dünya gösterip, halkın malını zahiren almaz, gizli alır bir kurnazlık olmadığını nasıl bileceğiz? El cevap, 20 sene evvelki Divan-ı Harbi Örfi'de ve Hürriyet'ten daha evvel zamanda çoklara malum hal ve vaziyetim ve iki mektebi musibetin şehadetnamesi namında o zaman Divan-ı Harp'teki müdafaatım kat'i gösterir ki, değil kurnazlık, belki etna bir hileye tenezzül etmez bir tarzda hayat geçirmişim. Eğer hile olsaydı, bu 5 sene zarfında sizlere temellükkârâne bir müracaat edilecekti. Hileli adam kendini sevdirir, kendini çekmez. İfal ve aldatmaya daima çalışır. Halbuki bana karşı en mühim hücumlara ve tenkitlere mukabil, tezellüle tenezzül etmedim. Tevekkeltu alallah deyip, ehli dünyaya arkamı çevirdim. Hem de ahireti bilen ve dünyanın hakikatını keşfeden, aklı varsa pişman olmaz, yeniden dünyaya dönüp uğraşmaz. 50 seneden sonra, alakasız, tek başıyla bir adam, hayatı ebediyesini dünyanın 1-2 sene gevezeliğine, şarlatanlığına feda etmez. Feda etse kurnaz olmaz, belki ebleh bir divane olur. Ebleh bir divanenin elinden ne gelir ki, onun ile uğraşılsın. Ama zahiren tariki dünya, batinen talibi dünya şüphesi ise, وَمَا اُبَرِّعُ نَفْس۪ي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٰءِ sırrınca, ben nefsimi tebriye etmiyorum. Nefsim her fenalığı ister. Fakat şu fani dünyada, şu muvakkat misafirhanede, ihtiyarlık zamanında, kısa bir ömürde az bir lezzet için ebedi daimi hayatını ve saadet-i ebediyesini berbat etmek, ehli aklın kârı değil. Ehli aklın ve zîşûrun kârı olmadığından, nefs-i emmârem ister istemez akla tabi olmuştur. Üçüncü vehimli sual. Ehli dünya diyorlar ki, sen bizi sever misin? Beğeniyor musun? Eğer seversen, neden bize küsüp karışmıyorsun? Eğer beğenmiyorsan, bize muarızsın. Biz muarızlarımızı ezeriz. El cevap, ben değil sizi, belki dünyanızı sevseydim, dünyadan çekilmezdim. Ne sizi ve ne de dünyanızı beğenmiyorum. Fakat karışmıyorum. Çünkü ben başka maksattayım. Başka noktalar benim kalbimi doldurmuş. Başka şeyleri düşünmeye kalbimde yer bırakmamış. Sizin vazifeniz ele bakmaktır, kalbe bakmak değil. Çünkü idarenizi, asayişinizi istiyorsunuz. El karışmadığı vakit ne hakkınız var ki hiç layık olmadığınız halde kalp de bizi sevsin demeye. Kalbe karışsanız, evet ben nasıl bu kış içinde baharı temenni ediyorum ve arzu ediyorum, fakat irade edemiyorum, getirmeye teşebbüs edemiyorum. Öyle de hali alemin salahını temenni ediyorum, dua ediyorum ve ehli dünyanın ıslahını arzu ediyorum, fakat irade edemiyorum. Çünkü elimden gelmiyor, bilfiil teşebbüs edemiyorum. Çünkü ne vazifemdir, ne de iktidarım var. Dördüncü şüpheli sual. Ehli dünya diyorlar ki, o kadar belalar gördük ki, kimseye emniyetimiz kalmadı. Sana nasıl emin olabiliriz ki, fırsat senin eline geçse, arzu ettiğin gibi karışmazsın? El cevap, evvelki noktalar size emniyet vermekle beraber, memleketimde, talebe ve akrabam içinde, beni dinleyenlerin ortasında, heyecanlı hadiseler içinde, dünyanıza karışmadığım halde, diyar-ı gurbette ve yalnız, tek başıyla garip, zayıf, aciz, bütün kuvvetiyle ahirete müteveccih, ihtilattan, muhabereden kesilmiş, iman ve ahiret münasebetiyle uzaktan uzağa yalnız bazı ehli ahireti dost bulan ve başka herkese yabani ve herkes de ona yabani nazarıyla bakan bir insan, semeresiz, tehlikeli, dünyanıza karışsa, muzaaf bir divane olmak gerektir. Beşinci nokta, beş küçük meseleye dairdir. Birincisi, ehli dünya bana diyorlar ki, bizim usulü medeniyetimizi, tarzı hayatımızı ve sureti telebbüsümüzü ne için sen kendine tatbik etmiyorsun, demek bize muarızsın. Ben de derim, hey efendiler, ne hak ile bana usulü medeniyetinizi teklif ediyorsunuz? Halbuki siz, beni hukuku medeniyetten ıskat etmiş gibi, haksız olarak 5 sene bir köyde, muhabereden ve ihtilattan memnu bir tarzda ikamet ettirdiniz. Her menfi şehirlerde dost ve akrabasıyla beraber bıraktınız ve sonra vesika verdiğiniz halde sebepsiz beni tecrid edip bir iki tane müstesna hiçbir hemşehriyle görüştürmediniz. Demek beni efrad-ı milletten ve raiyetten saymıyorsunuz. Nasıl kanun-u medeniyetinizin bana tatbikini teklif ediyorsunuz? Dünyayı bana zindan ettiniz. Zindanda olan bir adama böyle şeyler teklif edilmez. Siz bana dünya kapısını kapadınız, ben de ahiret kapısını çaldım. Rahmet-i ilahi açtı. Ahiret kapısında bulunan bir adama, dünyanın karma karışık usul ve adatı ona nasıl teklif edilir? Ne vakit beni serbest bırakıp, memleketime iade edip, hukukumu verdiniz, o vakit usulünüzün tatbikini isteyebilirsiniz. İkinci mesele, ehli dünya diyorlar ki, bize ahkam-ı diniyeyi ve hakaik-i İslamiyeyi talim edecek resmi bir dairemiz var. Sen ne salayetle neşriyat-ı diniye yapıyorsun? Sen madem nefye mahkumsun, bu işlere karışmaya hakkın yok. El-Cevap, hak ve hakikat inhisar altına alınmaz. İman ve Kur'an nasıl inhisar altına alınabilir? Siz dünyanızın usulünü, kanununu, inhisar altına alabilirsiniz. Fakat hakaiki imaniye ve esasat-ı Kur'aniye resmi bir şekilde ve ücret mukabilinde dünya muamelatı suretine sokulmaz. Belki bir mevhibe-i ilahiye olan o esrar, halis bir niyet ile ve dünyadan ve huzuzat-ı nefsaniyeden tecerrüt etmek vesilesiyle o feyizler gelebilir. Hem de sizin o resmi daireniz dahi, memleketteyken beni vaiz kabul etti, tayin etti. Ben o vaizliği kabul ettim, fakat maaşını terk ettim. Elimde vesikam var, vaizlik ve imamlık vesikasıyla her yerde amel edebilirim. Çünkü benim nefyim haksız olmuştur. Hem menfiler madem iade edildi, eski vesikalarımın hükmü bakidir. Saniyen, yazdığım hakaik-i imaniyeyi doğrudan doğruya nefsime hitap etmişim. Herkesi davet etmiyorum. Belki ruhları muhtaç ve kalpleri yaralı olanlar o edviye-i Kur'aniyeyi arayıp buluyorlar. Yalnız medar-ı maişetim için yeni huruf çıkmadan evvel haşre dair bir risalemi tab ettirdim. Bunu da bana karşı insafsız eski vali o risaleyi tetkik edip tenkit edecek bir cihet bulamadığı için ilişemedi. Üçüncü mesele, benim bazı dostlarım ehli dünya bana şüpheli baktıkları için ehli dünyaya hoş görünmek için benden zahiren teberri ediyorlar. Belki tenkit ediyorlar. Halbuki kurnaz ehli dünya bunların teberrisini ve bana karşı içtinaplarını o ehli dünyaya sadakate değil, belki bir nevi riyaya, vicdansızlığa hamledip o dostlarıma karşı fena nazarla bakıyorlar. Ben de derim, ey ahiret dostlarım, benim Kur'an'a hizmetkarlığımdan teberri edip kaçmayınız. Çünkü inşallah benden size zarar gelmez. Eğer faraza musibet gelse veya bana zulmedilse, siz benden teberri ile kurtulamazsınız. O hal ile musibete ve tokata daha ziyade istihkak kesbedersiniz. Hem ne var ki evhama düşüyorsunuz. Dördüncü mesele, şu nefi zamanımda görüyorum ki, hotfuruş ve siyaset bataklığına düşmüş bazı insanlar, bana tarafgirane, rakibane bir nazarla bakıyorlar. Güya ben de onlar gibi dünya cereyanlarıyla alakadarım. Hey efendiler! Ben imanın cereyanındayım. Karşımda imansızlık cereyanı var. Başka cereyanlarla alakam yok. O adamlardan ücret mukabilinde iş görenler, belki kendini bir derece mazur görüyor. Fakat ücretsiz, hamiyet namına bana karşı tarafgirane, rakibane vaziyet almak ve ilişmek ve eziyet etmek gayet fena bir hatadır. Çünkü sabıkan ispat edildiği gibi siyaseti dünyayla hiç alakadar değilim. Yalnız bütün vaktimi ve hayatımı hakaiki imaniye ve Kur'aniye hasr ve vakfetmişim. Madem böyledir, bana eziyet verip rakibane ilişen adam düşünsün ki o muamelesi zındıka ve imansızlık namına imana ilişmek hükmüne geçer. Beşinci mesele. Dünya madem fanidir, hem madem ömür kısadır, hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur, hem madem hayat-ı ebediye burada kazanılacaktır, hem madem dünya sahipsiz değil, hem madem şu misafirhane-i dünyanın gayet hakim ve kerim bir müdebbiri var, hem madem ne iyilik ve ne fenalık cezasız kalmayacaktır, hem madem la yukellifullahu nefsen illa vus'aha sırrınca teklifi ma la yutak yoktur, hem madem zararsız yol, zararlı yola müreccahtır, hem madem dünyevi dostlar ve rütbeler kabir kapısına kadardır. Elbette en bahtiyar odur ki, dünya için ahireti unutmasın, ahiretini dünyaya feda etmesin, hayat-ı ebediyesini hayat-ı dünyeviye için bozmasın, malayani şeylerle ömrünü telef etmesin, kendini misafir telakki edip, misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin, selametle kabir kapısını açıp saadet-i ebediyeye girsin. Haşiye: bu mademler içindir ki şahsıma karşı olan zulümlere, sıkıntılara aldırmıyorum ve ehemmiyet vermiyorum. Meraka değmiyor diyorum ve dünyaya karışmıyorum.